Μας φάγανε τις συντάξεις. Λοιπόν, τι θα σου πω, να βρίσουμε. Είναι το σύλλογο. Να σκοθούν να φύγουν γρηγορότερα. Το μόνο καλό που θα κάνουν. Όλα είναι τα χειρότερα μέτρα που ούτε δικτατορία δεν μπορούσε να τα πάρει. Μας έχει διαλύσει. Κόψουμε σύνταξη, κόψουμε το ένα, κόψουμε. Μας έχουν διαλύσει όλοι. Έσχος. Όταν λέμε έσχος. Δεν πατάει άνθρωπο στα μαγαζιά. Βλέπετε εσείς ότι υπάρχει δουλειά. Εδώ από τις ένα μημαράκι θέλαμε να βάλουμε να ξεκινήσουμε. Αλλά ένας δαίμον τεράστιος του τυπογραφείου βάζει αυτό που ακούσαμε προχθές. Δεν θα περάσει η σκευωρία, την καταγγέλουμε, τη σκευωρία. Όπως κάνουν όλοι, θα προσθέσουμε και το άλλο που λένε όλοι. Τα συμφέροντα μας πολεμούν και είμαστε τόσο καθαροί που δεν κολλάει λάσπη και μην τη ρίχνετε στον ανεμιστήρα. Τι άλλο λένε, ξέρετε. Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τι λένε, τα ξέρετε πολύ καλά διότι τα τελευταία χρόνια πάντα βγαίνουν διάφοροι, πολιτικοί κυρίως, οι οποίοι. Αγανακτισμένοι με όλα αυτά που τολμάνε όλοι οι άλλοι να προσάψουν στην καθαρότητά τους, στην τιμιότητά τους κτλ. Κτλ. Βγαίνουν και διαψεύδουν όπως διαψεύδουν αυτά που διαψεύδουν. Τον κύριο Μημαράκη θα τον ακούσουμε στην πορεία γιατί είναι μια κομβική φράση για το τι ακριβώς θέλει να κάνει. Βεβαίως το θέμα δεν είναι μόνο Μημαράκης, είναι ένα ωραίο θέμα, το ύφος των πολιτικών, το ήθος των πολιτικών και η διαφθορά στην πολιτική ζωή του τόπου γενικότερα. Μας απασχολεί, δεν τα έχουμε καταφέρει να το αντιμετωπίσουμε, κατά τη γνώμη μου δεν αντιμετωπίζεται γιατί το θέμα δεν είναι οι τρέχοντες πολιτικοί, είναι το έδαφος πάνω στο οποίο δρούνε αυτοί οι πολιτικοί, το έδαφος από τη φύση του είναι έφορο για τέτοια πράγματα, οπότε δεν θα τελειώσουμε σύντομα και γι' αυτό λοιπόν θα δανειστούμε το παράδειγμα του κυρίου Κεφαλογιάννη, Μανώλης Κεφαλογιάννης, θέλαμε να τα ακούσουμε και χθες, αλλά δεν προλάβαμε. Τα όσα γίνονται στην Ελλάδα σήμερα είναι από μόνα τους παράδειγμα. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολλοί όμως καταφεύγουν από αυτούς κυρίως που θέλουν να μας πείσουν για τα μνημονιακά, ότι η Ελλάδα είναι σαν το σπίτι. Όταν το σπίτι, σαν την οικογένειά μας, όταν το σπίτι, η οικογένεια δεν πάει καλά οικονομικά, κόβει διάφορα. Ωραίο αυτό το παράδειγμα. Αρκεί να μας πει κάποιος ποιος είναι ο μπαμπάς, ποια είναι η μαμά. Τι γίνεται στο σπίτι, ποιος φέρνει τα λεφτά και πόσοι ωφελούνται από αυτά τα λεφτά. Γιατί σε ένα σπίτι, ακόμη και αν δεν δουλεύει κανένας άλλος, να πάρουμε την παλιά οικογένεια, δουλεύει ο μπαμπάς, φέρνει τα λεφτά και καλύπτονται τα έξοδα και του μωρού και του μεγάλου. Δεν τους λείπει το φαγητό. Με ένα εισόδημα, αν έρχεται και της μαμάς τους το καλύτερο, τρέφονται όλοι. Και μπαίνουν και στην άκρη, κάνει κάτι όλοι μαζί η οικογένεια. Σε επίπεδο χώρας, υπάρχουν παιδιά που πεινάνε. Κάποιες μερίδες κοινωνικών στρωμάτων και κάποιοι άλλοι που θησαυρίζουν. Αν θέλαμε να πάρουμε ακριβώς το παράδειγμα του κυρίου Κεφαλογιάννη, αυτό σημαίνει ότι ο μπαμπάς και η μαμά βγάζουν πάρα πολλά λεφτά και δεν δίνουν τίποτα στα παιδιά και τα πάνε σε μια τράπεζα μιας άλλης χώρας. Αλλά ας ακούσουμε τον ποιητή για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει να μας πει. Όπως εσείς στο σπίτι σας πάτε στα παιδιά σας και λέτε παιδιά, κάντε και κολύμπι και κάντε και αγγλικά και γαλλικά. Δυστυχώς πρέπει να κόψουμε τα γαλλικά. Δυστυχώς θα κόψουμε το σαββατιάτικο έξοδο. Αυτό λέτε στο σπίτι σας εσείς όταν ζορίζεστε. Το ίδιο πράγμα και το κράτος. Δυστυχώς θα κόψουμε το σαββατιάτικο έξοδο. Αυτό λέτε στο σπίτι σας εσείς όταν ζορίζεστε. Το ίδιο πράγμα και το κράτος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα το κράτος. Όχι αφέλειες τουλάχιστον να μας κοροϊδεύουν, να μας βάζουν τα ίδια μέτρα, να εκμεταλλεύονται την απογοήτευση του κόσμου, την αγανάκτηση, την οργή που δεν μεταφράζεται σε τίποτα άλλο, να κάνουν αυτά που κάνουν για να εξυπηρετήσουν τα ξένα κέντρα, τράπεζες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, καταστρέφοντας κάθε μέρα που περνάει τον λαό, τον ελληνικό, την κοινωνία, τη διάθεσή μας τα πάντα, αλλά μας δουλεύουν τουλάχιστον. Είναι το μίνιμουμ αίτημα, το οποίο νομίζω το συνυπογράφουμε όλοι οι Φώτης Κουβέλης πάνω που είπαμε ότι δεν πρέπει να μας δουλεύουν. Η αντιμετώπιση της Τρόικας ξεκινάει αυτές τις ημέρες. Αλλά η συνολική διεκδίκηση θα γίνει σε πολλαπλά πολιτικά επίπεδα. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Δεν γίνεται συνέχεια, οπότε μιλάει ο Κουβέλης να πετύχει αυτός και να τραγουδάει με τον τρόπο που τραγουδάει. Είναι η συνολική αντιμετώπιση της Τρόικας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Εμείς αντιμετωπίζουμε όλοι συνολικά την Τρόικα και απ' την άλλη αρχίζουν τα μέτρα τώρα να μπαίνουν εκεί κτλ. Είναι δηλώσεις Φώτη Κουβέλη, νομίζω σας αρέσει να τις ακούτε. Να θυμηθούμε και μια παλιά, τι παλιά, πριν 4 μήνες και αφιερωμένη σε όλους εσάς που τον εμπιστευτήκατε για να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Απευθυνόμαστε στους πολίτες και τους ζητάμε να δώσουν δύναμη στη δημοκρατική αριστερά. Να! Για να είναι η Ελλάδα ζωντανή, με την κοινωνία όρθια. Για να απαγκιστρωθεί η χώρα από το μνημόνιο και τα απαράδεκτα μέτρα του. Έτσι έλεγε, το πιστέψατε. Ένα αστείο έκανε ο άνθρωπος, δεν υπήρχε περίπτωση να τα κάνει όλα αυτά. Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία του. Παρ' όλα αυτά, εσείς, το αστείο που κάνει ο Κουβέλης, και θα το έλεγαν και μεταξύ του στο γραφείο, θα του πούμε αυτό. Πόσοι να μας ψηφίσουν, σιγά. Και όμως πήραν αυτό το 6, πόσο έχει πάρει, ικανό ποσοστό για να μπλεχτεί στις κυβερνήσεις και να γίνουν αυτά που γίνονται. Οι Financial Times γράφουν σήμερα ότι οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι συμφώνησαν σε όλα. Κάτι ξέρουν πάντα οι ξένοι, όχι ότι δεν ξέρουμε κι εμείς, απλά υπάρχουν εδώ κάποιες αιστείες στην Ελλάδα που επιμένουν ότι αντιστέκεται ο Φώτης κτλ. Κτλ. Συμφώνησαν σε όλα. Και όλα έχουν γίνει ρήτρες. Αντώνης Σαμαράς είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, αν θυμόσαστε. Δεν ρωτήθηκε για αυτό που θα ακούσουμε τώρα, αλλά έδωσε καλή απάντηση. Εγώ ρωτώ πραγματικά έναν οποιοδήποτε καλοπροαίρετο ξένο παράγοντα. Υπάρχει ένας που να πιστεύει ότι πάει καλά, ότι πάει έστω λίγο καλά, ότι πάει λίγο άσχημα? Όλοι λένε και το ξέρουμε και το γράφουν και το αναφέρουν ότι πάει πάρα πολύ άσχημα. Επομένως, εγώ πώς θα μπορούσα ποτέ να τους πω ότι θα μπορούσα να δεχτώ ένα τέτοιο σχέδιο? Rocking and fucking rolling and fucking rocking and fucking rolling and fucking Εγώ πώς θα μπορούσα ποτέ να τους πω ότι θα μπορούσα να δεχτώ ένα τέτοιο σχέδιο? Είναι δυνατόν? Καλά τα λέει ο άνθρωπος ο Σαμαράς να δεχτεί κάποιο άλλο σχέδιο, αφού δεν πάει καλά το αναγνωρίζουν όλοι και μέσα και έξω. Βέβαια δεν πήγαινε καλά μέχρι τις εκλογές. Από εκεί και πέρα συνεχίζουν όλοι και μέσα και έξω να λένε δεν πάει καλά το σχέδιο. Παρ' όλα αυτά το συνεχίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Παραλογισμός, σουρεαλισμός, ελληνοφρένεια, βάλτε ό,τι θέλετε. Για να πάμε και παρακάτω, έχει γίνει μεγάλο παιχνίδι στα social media, στο Twitter, στο Facebook. Ο διάλογος με η Μαράκη Πάκη. Πάλι στον Πάκη τύχαν. Τα χειρότερα του τυχαίνουν αυτή τη χρονιά. Ποιος του έκανε ποδαρικό, ήθελα να ξέρα. Και έχουμε ακόμη τρεις μήνες για να τελειώσουμε. Και τι είναι χειρότερο, το χαστούκι του Κασιδιάρη μπροστά στα μάτια του Πάκη, ή αυτά που άφησε να εννοηθεί ο Βαγγέλης με η Μαράκη? Πραγματικά δεν ξέρω. Όντως για τον Προκόπη Παυλόπουλο δικαιολογούνται τα βαρέα και ανθυγιεινά, όπως και να το δει κανείς. Βεβαίως δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Από τη δήλωση ήρθε επίσημη διάψευση ότι δεν τα είπε έτσι ο κύριος Μημαράκης, είναι και πρόεδρος της Βουλής. Εμείς δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Νομίζω δεν έπεσε κανείς από τα σύννεφα. Και συμπληρώνοντας αυτή τη σκέψη, η χυδαιότητα είναι το μικρότερο κακό που έχουν κάνει πολλοί πολιτικοί σε αυτόν τον τόπο. Γιατί μείναμε όλοι στη φράση, στο υπονοούμενο, αλλά έχει ψηφίσει μέτρα, θα ξαναψηφίσει μέτρα ο κάθε πολιτικός που συμπεριφέρεται έτσι, τα οποία μέτρα εξαθλιώνουν μεγάλες μερίδες του ελληνικού λαού και ξανά εξαθλιώνουν και ξανά μέτρα και κοροϊδεύουν και. Οπότε, μάλλον γι' αυτό δεν πέσαμε και από τα σύννεφα. Όμως, όλα να τα δεχθούμε, αλλά να μην καταργηθεί η δημοκρατία. Πάντα η δημοκρατία, όπως και όλα τα άλλα, έχουν και ιδιοκτήτη. Πιανού δημοκρατία φοβάται ο Γιάννης Πρετεντέρης ότι θα καταργηθεί? Ο κύριος Φωτόπουλος ή ο κύριος Μαρκογιαννάκης, που τον λένε Μιχαηλογιαννάκης, που είναι Μανουσογιαννάκης, αυτός από την Κρήτη. Ή όλοι αυτοί οι οποίοι λένε για Καλάζνικοβ, για Ρουκέτες, για Ερπίστριες, για Ανδρίκελα, την κυβέρνηση, την νόμιμη κυβέρνηση του τόπου, για κυβέρνηση του Ξυπουλήματος, αν δεν απατώ, με ένας άλλος πολιτευτής το είπε αυτό. Αυτοί όλοι τι υπηρετούν? Μήπως υπηρετούν τη διάρρηξη του δημοκρατικού πλαισίου? Αν πιστεύουν ότι πρέπει να αρχίσουν να λύνουμε τις διαφορές μας με Ρουκέτες και Καλάζνικοβ και Ερπίστριες, και ότι αν πιστεύουν ότι χωριζόμαστε σε Ανδρίκελα που ξεπουλάνε και σε αγωνιστές οι οποίοι, ξέρω εγώ, κρατάνε τα Καλάζνικοβ και τις Ρουκέτες, τότε αυτό που μας λένε πρέπει να καταργηθεί η δημοκρατία στην Ελλάδα. Και εγώ μπορώ να πω ότι δέχομαι τις περικοπές των μισθών και τις συντάξεις οριακά, αλλά την περικοπή της δημοκρατίας δεν την δεχτώ ποτέ. Αλλά την περικοπή της δημοκρατίας δεν την δεχτώ ποτέ. Ποιας δημοκρατίας? Για ποιον λειτουργεί η δημοκρατία και ποιον ωφελεί η δημοκρατία? Είναι ένα ωραίο θέμα, γιατί η δημοκρατία ορίζει κάποια πράγματα, πολύ σωστά τα ορίζει. Ισότητα μέσα σε αυτά, ισονομία, υγεία για όλους, να μην πεθαίνει κανείς, να μην έχει αγωνία αν θα βρει αυτά που πρέπει, παιδεία για όλους, δουλειά για όλους, αξιοπρέπεια, ωραίες πόλεις, καθαρές, με τις υποδομές. Για ποιους από τους 10 εκατομμύρια Ελλήνων ισχύουν όλα αυτά? Οπότε ανησυχούν και μην τα χάσουν, γιατί υπάρχει μια ανησυχία στα παράθυρα, το καταλαβαίνει ο καθένας ότι πρέπει να τηρηθεί η νομιμότητά τους και η δημοκρατία τους, διότι αυτοί απολαμβάνουν τα αγαθά. υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που δεν απολαμβάνει τίποτα από όλα αυτά, οπότε δεν την νοιάζει και αν τα χάσει. Δυστυχώς, το δυστυχώς επειδή μπορεί τελικά αυτή η μεγάλη πλειοψηφία να τα φέρει έτσι ώστε να τα χάσουμε και όλοι οι υπόλοιποι που τα απολαμβάνουμε, αλλά εφόσον δεν υπάρχει άλλη μέρημνα, ο δρόμος ίσως να μην είναι διαφορετικός. Έχουμε να δώσουμε και 5 προσκλήσεις διπλές για αυτούς που θα πάνε τώρα στο τηλέφωνο. Είναι οι νύχτες πρεμιέρας της Κοσμοτέ στους κινηματογράφους Δαναός, Οντεόν Όπερα και Ιντεάλ. Είναι για σήμερα, αύριο και μεθαύριο, τελειώνει στις 30. Είναι σε αυτούς τους τρεις κινηματογράφους. Υπάρχει πρόγραμμα και για τους τρεις κινηματογράφους. Δεν θα σας το πούμε εμείς τώρα. Άλλωστε, όσοι πάρετε τις προσκλήσεις, οι 5 που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200, θα μπείτε στο site που θα σας πούμε, θα δείτε το πρόγραμμα και θα πάρετε τηλέφωνο να κλείσετε. Οπότε, 5 τυχεροί τώρα, όσο οι υπόλοιποι, γιατί εσείς που θα πάτε τώρα να πάρετε τηλέφωνο, χάνετε, θα συνδεθούμε με το κοινοβούλιο. Ήταν η αίθουσα συνεδριάσεων, ήταν οι διάδρομοι πίσω εκεί και γύρω από την αίθουσα συνεδριάσεων. Ήταν ο ναός της δημοκρατίας. Έχει γράψει ο κύριος Βαγγέλης Μημαράκης και είναι αυτό που λέμε, το ίσχυε παλιά αλλά τώρα ισχύει περισσότερο. Η πολιτική παράγει και διδάσκει ήθος. Αυτό ακριβώς ήρθε και έκατσε σε αυτή την εποχή που όλα γίνονται τόσο ωραία. Έρχεται και αυτό ως κερασάκι μικρό και νομίζω συμπληρώνεται το παζλ. Εδώ Ελληνοφρένεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι αυτό που είπαμε και πριν, να μην το ξαναλέμε, το ξέρετε. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και κινητό όσοι έχουμε, real και νό, το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Όλα τα διαβάζουμε, όλα τα σφάζουμε. Θα ακούσουμε τώρα έναν έρμο αυτής της χώρας, ο οποίος κάνει ό,τι του λένε, από ό,τι θα ακούσετε, οι άλλοι. Τρίτοι αποφασίζουν, διατάζουν και εμείς εκτελούμε. Όπως κατά επανάληψη έχουμε πει, είμαστε έτοιμοι να σας σε ευχαριστώ, Παναγία. Η ρήτρα αντικατάστασης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Άι, στο διάλο κι εσύ. Τρίτοι αποφασίζουν, διατάζουν και εμείς εκτελούμε. Μπράβο! Ξέρετε ότι εμείς, όπως κατά επανάληψη έχουμε πει, είμαστε έτοιμοι να σας σ***σουμε. Καμία αντίρρηση. Να γίνει και αυτό, αν είναι για το καλό της πατρίδας. Το τραγούδι που παίζει σήμερα θα το βρείτε στο site της ελληνοφρένειας.net, κάτω αριστερά όπως μπαίνουμε. Ή και πάνω καμιά φορά, εξαρτάται. Οι 5 που θα πάνε στις νύχτες πρεμιέρας που χορηγούνται από την Κοσμοτέ, έτσι είναι ο τίτλος, κανονικά όπως το είπαμε, είναι η κυρία Βασιλιάδου Τασούλα, Παπασπύρου Αλέξανδρος, Σαβουλίδης Θοδωρής, Ασπρούλιας Γρηγόρης, Νικολάου Μέρη. Θα έρθουν από εδώ, Κηφισίας 215, να πάρουν την πρόσκληση. Θα δούνε μετά ένα site, θα σας δείξουμε. Και θα επικοινωνήσετε με αυτό, να κλείσετε, να πάτε τις τρεις μέρες που απομένουν, να δείτε ωραίες, πολύ ωραίες ταινίες στους κινηματογράφους Δαναός, Οντεόν Όπερα και Ιντεάλ. Στη Βουλή, πριν λίγο, έγινε ένα ωραίο σόου, έχει μια αξία. Τόλμησε ο Θανάσης Παφίλης να πει τη Χρυσή Αυγή φασιστικό κόμμα. Ξεσηκώθηκαν όλοι οι Χρυσαυγίτες, ξεσηκώθηκε όμως και ο Προεδρεύων εκεί, ο κύριος Μαρκογιαννάκης, γιατί δεν είναι σωστό να λέγονται αυτά τα πράγματα μέσα στο κοινοβούλιο, καταλαβαίνετε. Υπουργέ, όπως διαπιστώνεται και από τη σχετική ιστοσελίδα, η φασιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή έχει δημιουργήσει ένα παραμάγαζο. Ένα παραμάγαζο με τον τίτλο. Θα παρακαλέσω. Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας. Θα παρακαλέσω, κύριε, λοιπόν. Κύριε συνάδελφε. Κύριε επαναλαμβάνω. Σας παρακαλώ. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Η φασιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ. Αλλού, όχι σε εμάς. Και παίρνει εκεί το λόγο ο κύριος Μαρκογιαννάκης, κλείνει τα μικρόφωνα για να ηρεμήσουν και από κάτω οι βουλευτές και εξηγεί και προς το Θανάση Παφίλη και προς τη Χρυσή Αυγή ότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Έξω λέει μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, πολύ ωραίο αυτό. Αλλά μέσα εδώ στο κοινοβούλιο, καθότι στο κοινοβούλιο ξέρετε δεν πρέπει να γίνονται καυγάδες, και το εφάρμοσε αυτό που είπε ο Μαρκογιαννάκης αμέσως ο Θανάσης Παφίλης. Εκτός αιθούσης μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε φράση, έκφραση μπορείτε και θέλετε, όμως εδώ θα παρακαλέσω πάρα πολύ, δεν θα ήθελα να μεταβάλω με την αίθουσα σε ring, διότι βλέπετε τώρα τι δημιουργείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ κάποιες τέτοιες φράσεις να αποφεύγονται και θα παρακαλούσα πάρα πολύ να μην επαναλαμβάνετε. Συνεχίστε, σας παρακαλώ, μην συνεχίσετε έτσι. Έξω όπου βγούμε, πείτε ό,τι θέλετε. Πρωτοσέλιδο του περιοδικού Χρυσή Αυγή με το Χίτλερ. Να χαιρετάει. Ονοώ. Και σηκώνει το πρωτοσέλιδο εκείνη τη στιγμή. Είδαμε όλοι το Χίτλερ. Είναι τα παλιά πρωτοσέλιδα τη Χρυσή Αυγή. Δεν τα πολύ αποδέχονται. Δεν του αρέσουν αυτά. Τσαντίζονται όταν τα βλέπουν. Γιατί υποτίθεται δεν έχουν σχέση με το Χίτλερ, με την ιδεολογία αυτή την ωραία τη φασιστική. Χθες ήταν και επέτειος του ΕΑΜ. Θα ακούσουμε τώρα το λαό. Προσέξτε μια κυρία μέσα, η οποία είναι φανατικά υπέρ του ΕΑΜ. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Καμένος και ο Τσίπρας δεν λέγανε τη ΓΕΣΕ εργατοπατέρες που λιμένους που τα έχουν υπογράψει όλα. Ναι. Χτες τι δουλειά έκανε μαζί με τη ΓΕΣΕ και τη ΔΑΒΒΗ. Πορεία είναι, χάνεσαι. Και συγγνώμη, αν το ΠΑΜΕ είχε κάνει με το ΚΚΕ κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, θα πήγαινε και αυτό με το ΓΕΣΕ. Γι' αυτό δεν έκανε. Αποστολή, ναι. Είσαι μου μια απορία. Ναι. Γιατί το ΠΑΜΕ σηκώθηκε και έφυγε σήμερα όταν η ΓΕΣΕ έφτασε μπροστά στη Βουλή. Πας καλά, παιδί μου, να κουμπίσει τον Παναγόπουλο. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κολλήσει. Αυτός φέρνει πάνω του διάφορα. Δεν τρέπονται λίγο. Ο κοινός στόχος πού είναι. Η ιδεολογία τους πού είναι. Γι' αυτό θα ψάχνουν να βρουν την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές. Ενώ σε αυτές τη βρήκανε. Ναι. Γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο. Πότε. Έτσι δεν είπε ο Μαϊμαράκης. Σωστό, να σε ρωτήσω πριν δημοσιεύσω, έχεις δίκιο. Ναι, ρε φιλαράκο. Ότι ο Μαϊμαράκης πώς την είδε, ας πούμε, ότι θα είναι συνέδρος με τον Χατζηνικολάου. Την είδε ότι είναι συνεδρική εφημερίδα. Παίρνει τον Μαϊμαράκη, συνεννοούνται τα θέματα και μετά τα βάζει. Και εμένα θα με ρωτάει. Άμα είναι να του παίρνει τηλέφωνο, αυτοί είναι ικανοί να στήσουν και τα ζώδια. Να βλέπεις Σταύρος και να είναι στημένο. Κάτι άλλο, ό,τι βολεύει το Μημαράκι. Μπράβο, άμα βρήκα μια γκόμενα να τα φτιάχνει τα ζώδια για να την πηδήξει. Τι χαμούρα είναι, σωστά τα λες, καλά λες. Real FM. Ναι, ναι. Μπράβο σας που βάλετε αυτό με τον Μιχάλη Κατσαρό τώρα. Χάρηκα πάρα πολύ. Μπράβο σας. Το αντισταθείτε. Ναι, ναι, πάρα μπράβο. Ήθελα αν έχετε. Υπάρχει ένας δίσκος στο οροπέδιο του Γιάννη Μαρκόπουλου από το ποίημα του Μιχάλη Κατσαρού. Είναι σπάνιος δίσκος. Ποιο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το Τίμπα να παίζω. Έτσι λέγεται. Τίμπα να παίζω στα κρυφά μαγιά. Τίμπα να παίζω στα βά. Να σου πω κάτι, Παποστολάκη, είμαστε φίλοι, θέλω ψυχολογική υποστήριξη. Τσάμπα. Τσάμπα, ναι. Λοιπόν, εχθές μία δημοσιογράφος του Μέγκα στην πλατεία Βάδης μου γύρισε την πλάτη και με αγνόησε. Της έκανα μία απλή ερώτηση και μου γύρισε την πλάτη. Αν ο Μπόμπολας είναι και αυτός, πώς το λένε, ελεύθερος επαγγελματίας. Και κατευθείαν μου γύρισε την πλάτη, Αποστολή. Στεναχωρήθηκα. Άντε χαμούρα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Τελικά είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ο Μπόμπολας είναι κάτι άλλο. Το πρόβλημα είναι ακόμα ελεύθερος. Σωστό και αυτό. Σωστό. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πήρα τη Real News. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι. Είναι κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το ΕΑΜ έπαιρνε τα όπλα από τους Άγγλους και έκανε δίθεν δεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα, δίθεν ότι έκαναν αντιστασιακούς αγώνες με μερικές κολογεφυρούλες, αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλούς Έλληνες πατριώτες και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, ο μεγαλύτερος αλυταράς. Αυτό που έχω να πω λοιπόν, είναι ότι μην παίρνετε κονσέρβες στο σπίτι, μην κάνετε καμιά τρέλα μόνοι σας. Κάτι άλλο. Αλλά ακόμα και να μην έχετε, κάποια μέρα. Γιατί φοβάται να θα μπούμε εμείς με τις κονσέρβες, μην ανησυχείτε. Ιωάννης με τα ξά στο ακούτε. Ακούτε. Δημοσιογράφος. Ακούς Μαρή Χρυσαυγίτσα. Τα παίρνει χοντρά. Και σίγουρα αυτός ο ελόγω δημοσιογράφος είναι διαπλεκόμενος και σίγουρα μένει σε βίλα. Όπως τόσοι και τόσοι. Θα μας μιλήσει για το ΕΑΜ, το μεγάλο καρκίνωμα του ελληνικού κράτους και έθνου. Αμ, δεν θα έρθουν με τα κονσερβοκούρτια μέσα. Θα σου κάνω το λαρίκι κομπολόι. Άι συχτήρα από το χάμο όλες. Παν την Ελλάδα. Ποντικό φάρμακο το πρωί. Ποντικό φάρμακο. Μακεδονία. Άρα μάλιστα διάλα από εδώ πέρα. Έπαιζαν το ρόλο του Εβραίου του Στάλιν. Και θα μου μιλήσετε εμένα. Ασύστριες. Όχι να χαθείς. Και θα μου κάνετε δεν τρέπεστε. Χαμένα κορμιά. Ποιος είναι το καρκίνο μα. Είσαι το διάτανο. Εντάξει, χθες πήγαμε στην απεργία, ηρεμήσαμε τώρα, ε. Πάλι καλά, φίλοι, πάλι καλά. Έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη. Εμείς κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Έτσι ακριβώς. Τώρα ένα μήνα πάλι τα κεφάλια μέσα. Ναι, τώρα εντάξει, τα νέα μέτρα και αυτά χαλάρα, δεν πειράζει. Έτσι. Την επόμενη φορά που ο μισθός θα έχει φτάσει στα 200 ευρώ και οι άνεργοι στα 2 εκατομμύρια. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Τρίτοι αποφασίζουν, διατάζουν και εμείς εκτελούμε. Μπράβο! Καημένε και εσύ, Αντώνη Σαμαρά, κάθεσαι και δέχεσαι τις εντολές των αλλών. Τι να κάνεις όμως, δεν υπάρχουν και δουλειές έξω, όπως ξέρετε. Αυτή η κυρία ήταν όλα τα λεφτά, δεν έχει ξανακουστεί ποτέ. Αν δεν ήταν το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό. Αυτό που ξέρουμε όλοι προφανώς ως Μονακό. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση με την κυρία. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται και το τι ακριβώς συμβαίνει μες στο κεφάλι της. Είναι μοναδικό. Θα το ακούσουμε και στην πορεία. Δύο εκδηλώσεις αντιρατσιστικές έχουμε αυτό το διήμερο. Στην Ορεστιάδα καταρχήν, μας το έχουν στείλει και 15 μέρες πριν. Αντιρατσιστικό μεταναστευτικό φεστιβάλ στην Ορεστιάδα με τίτλο «Σπάμε το φράχτη του ρατσισμού» στο χώρο του Πανεπιστημίου στις 29. 29 αύριο, δεν έχουμε 29, αύριο 29 το Σάββατο. Έχει εκδηλώσει από τις 12.30 στο πρώτο Λύκειο. Στις 3 κάτι βιντεοπροβολές, στις 6 ομιλία συζήτηση που θα πάρουν μέρος ο Σπύρος Μαρκέτος, καθηγητής πολιτικών επιστημών του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο Νίκος Χαραλαμπόπουλος και τοποθετήσεις από διάφορες συλλογικότητες. Και μετά στις 9.30 μουσική σκηνή live με συγκροτήματα πάνω εκεί που χτίζονται οι φράχτες. Πολύ ωραίο θα είναι αυτό. Και όσοι είστε εδώ στην Αθήνα, υπάρχει η έκτη αντιρατσιστική γιορτή του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών και της κίνησης «Απελάστε το ρατσισμό». Σάββατο και Κυριακή, 29 και 30 Σεπτέμβρη, στο Λόφο Κολονού, οδός Ιωαννίνων και Καπανέως. Έχει πρόγραμμα και εκεί, μεταξύ άλλων τραγουδάει ο Φίβος Δελιβοριάς, η Mamba LD, από ό,τι βλέπω, συζητήσεις πάρα πολλές με ωραία θέματα όπως νεοναζί στα σχολεία, πώς απαντάμε κτλ. Λαός, μέρος Β. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Έλα, Αποστόλη, εσύ είσαι. Ναι. Θέλω να πω κάτι σε εκείνο τον κύριο που χτες φώναζε «Ψηφίσαμε προδότες». Προδότες. Όλοι έχουμε ευθύνη. Ψηφίσαμε προδότες. Να ψοφήσει όρθιο στον ύπνο του. Αν ακούει ελληνοφρένεια, ελπίζω. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Ρε σε Αποστόλη, τι αντίσταση κάνει ο Ελληνάς, ρε. Μεγάλη. Μεγάλη. Αλλά μέχρι το μεσημεράκι, μετά δεν έχει. Μιλάμε ότι όλοι. Είναι αυτό που λένε: η καλύτερη αντίσταση γίνεται το πρωί. Ναι. Φάει γερό πρωινό. Να χέσει το βράδυ, να μου. Και πάρει και μεγάλη φόρα. Ναι. Μιλάμε όλοι, έχουν κάνει κάτι κολάρες να μου κάθονται στον καναπέ. Και ξέρεις, όσο κάθεσαι, ξέρεις, σφίγγει να μου και θα ευχαριστήσει την επιμήκυνση να μου. Γιατί η επιμήκυνση, ξέρεις τι είναι. Αντί να φας μια που, ξέρω εγώ, κοντή και χοντρή, θα φας ψηλή και μακριά. Ότι θα τη φας, θα τη φας, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόλις όλοι φτάσανε στην πλατεία Συντάγματος, διαλυθήκανε ησύχως. Ήτανε μία πορεία. Ήρθε σε πέρας η πορεία. Με συμμετέχοντες με πολύ καλή διαγωγή. Έτσι. Με πάρα πολύ καλή διαγωγή, να μην στεναχωρήσουν ούτε την αστυνομία, ούτε τους κυβερνώντες, ούτε κανέναν μα κανέναν. Πρέπει να ήταν πάρα πολύ μεγάλο το πλήθος. Εγώ ήμουνα εκεί, Μόλις φτάσανε τα 2/3 περίπου στην πλατεία Συντάγματος, διαλυθήκανε. Ε, τι, να συνοστίζονται. Να μην τους μια πλατεία είναι, παιδί μου, πού θα χωρέσουν να, όλοι. Είχε και τόσο κόσμο που λες, ρε παιδί μου. Να μην τους στεναχωρήσουν. Αυτό το πράγμα, μην υποδοπατηθούμε, να ρεώσουμε. Πήγαινε σε άλλη πλατεία εσείς. Πήγαινε σπίτι, να, στη χειρότερη λέω. Λοιπόν, ήθελα να πω για αυτό το Βαγγέλα το Μεϊμαράκι ότι στο πρόσωπό του φυσικά τιμούμε όλη την πολιτική εξουσία, η οποία μας κυβερνούσε, μας κυβερνάει και από ό,τι φάνηκε και μετά τη χθεσινή συμμετοχή του ελάχιστου κόσμου θα μας κυβερνά. Τώρα δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, έτσι. Ο ποιο? Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει. Βγάλανε το θέμα Μεϊμαράκι όλο αυτό. Ναι, ναι. Για να κρύψουν το θέμα του Παστίτσιου. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει πρέφα. Ναι, ναι. Όλο κάτι τέτοια κάνουν, ναι, ναι, για να κρύψουν τα σημαντικά. Πέφτουνε τώρα. Βγάλανε τώρα για να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια, βγάλανε το θέμα του Μεϊμαράκι και καλά, ναι, για να μην δούμε τα σημαντικά. Με τον γέροντα του Παστίτσιο και τα φρομοχριστιανόπουλα που θίχτηκαν. Έτσι, έτσι. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Μεϊμαράκης, επειδή έχει την εκπεφασμένη άποψη ότι η Ελλάδα είναι απέναντι μπουρδέλο, προφανώς αυτός και όλοι οι ίδιοι σαν κι αυτόν είναι, λειτουργούν σαν ταβατζίδες και τσατσάδες. Όχι, όχι. Όχι. Κατευθείαν οι γαμπάδες είναι. Δεν είναι ούτε ταβατζίδες ούτε οι τσατσάδες. Α, γι' αυτό κατεβάζει τα πράγματα. Άμα ήταν τσατσάδες αγάπη μου, θα ξέρανε πώς να το διαχειριστούν κιόλας. Ναι, αλλά αυτοί να γαμπάσουν, μπαίνουν λίγο και φεύγουν μετά πάλι. Ναι, αλλά εμείς που στην κυριολεξία πηδιόμαστε για να του γεμίζουμε τα ταμεία για να. Εμείς είμαστε πουρδέλες, αυτό να το πούμε. Αλλά όταν σε βλέπει ο άλλος και πας από μόνος και ξαπλώνεις μέσα και ανοίγεις το πόδι, τέντε τι να κάνεις, θα σε γαμίσει. Ναι, γι' αυτό κατεβάζει συνέχεια το πάντα. Άμα θες, κλείσε το πόδι, αγάπη μου. Το πόδι κλείσε, άνοιξε το βήμα όμως. Το βήμα όμως δεν το ανοίγεις, με το πάει 3 ώρα το μεσημέρι, πας για μεσημεριανό. Έτσι. Δεν κάθεσαι κάτω στο Σύνταγμα, τσούζει το δακρυγόνο. Είναι μαλακός ο καναπές, δυστυχώς. Είναι πολύ μαλακός. Αυτό το ξέρω. Έλα. Τα έχω πει εγώ, το IKEA φταίει για όλα. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα. Πρέσει ο Θήμιος μπας και έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Τώρα. Για να κάνει έτσι για το ΕΑΜ, κάτι του συμβαίνει. Νομίζω ότι είναι φρέσκια η πέτρα. Μπα, είναι καιρό. Έλα ρε Αποστολέ. Έλα. Έργαζε σήμερα για αυτή την ημέρα που γίνεται στη χώρα μας το τραγούδι «Διότι δεν συνεμορφώθη στα υποδείξεις». Και αυτός που δεν συνεμορφώθη είναι ο ελληνικός λαός. Περιμένει τη ελευθεριά στο γιο. Βάλτε το ρε παιδί μου, να χαρούμε όλοι. Διότι δεν συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Λοιπόν, άκουγα το Μητσοτάκη που έλεγε ότι βγήκε αυτός βουλευτής επειδή δεν συμμετείχε το ΕΑΜ στις εκλογές τότε. Ε, καλά λένε ότι για όλα αυτά είναι οι κομμουνίστες. Άμα δεν έβγαινε αυτός και το σόι του, μια χαρά. Δεν θα ήμασταν μια χαρά, αλλά λίγο καλύτερα δεν θα ήμασταν. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Κάτσε ρε φίλε να πάρω μια ανάσα. Από τι, από την πολλή επανάσταση. Συνεχίζω από χτες την πορεία διαμαρτυρία και σήμερα Πέμπτη για το μαλάκα τον ξαδερφό μου που είναι άνεργος και δεν ήρθε στην πορεία. Και για τη μισή γειτονιά μου που παρόλο δουλεύουν δεν πληρώνονται. Αλλά και για τη γιαγιά και τον παππού που αντί για σύνταξη παίρνουν ελεημοσύνη. Αλλά και για το βλάκα το δάσκαλο των παιδιών μου που αντί για μισθό θα παίρνει συσίτιο. Ακόμα τρέχω, έχω να τρέξω για πολλούς. Δεν ήρθαν οι μαλάκες, τρέχω εγώ. Και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε παραγγελιές τέτοια ώρα, αφιερώσεις. Έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, θα πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως μετά Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Για την Παρασκευή θα ήθελα το Μέρμιγκα. Ένας Μέρμιγκα κουφός με πήρε από το χέρι. Είμαι λέει ο πιο σοφός, ολόκληρο τα σκέρι. Έλα Αποστολή. Έλα. Έλα, έλα. Θέλω να μου βάλεις αυτό με την επιμήκυνση αύριο. Τον επιμήκυντή εννοείς. Ναι, αυτό. Εντάξει. Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM. Από ποιο? Για την Αγγελία που έχετε βάλει. Ναι. Τι θέλετε? Για την Αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει. Ναι, ωραία. Τιμή δεν γράφετε, πέστε μου. Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με. Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, για τον επιμηκητή να πούμε. Τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Ναι, γράφετε. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το βάλα Αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα. Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά? Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω. Το έχω ακούσει. 250 ευρώ. Τι είναι, πολλά? Είναι πολλά. Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο. Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου, κύριε. Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω. Όχι, κύριε. Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με το MPMKD. Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος. Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, είχα εγώ κύριε. Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει. Το έχω από λιμάνι, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συγχαίνεστε. Όχι, όχι, δεν συγχαίρομαι. Όταν παίρνει μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι. Καλέ μόνο εγώ, τι είμαστε μια παρέα μικροτσούτσουνη που το πήραμε σειρά. Δεν ξέρω. Εγώ μόνο είχα το θέμα. Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει. Πω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δεις τι θα γίνει μετά, θα πάθεις πλάκα. Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω. Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλας. Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή. Και έτσι. Μπορώ να σας κάνω και μια επίδειξη. Εντάξει, δεν με... ναι, καλά, το πώς του αποτελέσματος. Αυτό, γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία το λειτουργεί. Θα σας δείξω εγώ εμπειρίες, θα κερδίσετε με εμένα πλάι. Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα. Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται. Μου αρέσει πολύ αυτό. Σας αρέσει πολύ, πάρτε σόβρακα. Πάρτε σόβρακα, δεν θα χωράει πουθενά μετά. Τόσο πολύ. Α, τόσο πολύ. Και τα μικρά του τα μερμιγκάκια πυροκροτάνε με ενθουσιασμό. Πενδυο προσκυνάμε, πενδυο πολεμάμε, πενδυο δεν πεινάμε. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια. Είμαι άνεργος από το δεύτερο μήνα του 11. Του 11, καλά είναι. Είμαι εδώ στο Σύνταγμα, εδώ με όλο τον κόσμο. Ήθελα να μου κάνεις μια χάρη για την Παρασκευή, αν μπορείς. Λέγε. Ήθελα να μου βάλεις τα Σαδράμ του Γιώργου και να το απαντάει ο κόσμος που βρίσκει την ελληνοφρένεια. Που του ρίχνει την ελίκια, ξέρεις εσύ. Υποσχεθήκαμε θυσίες που έκαναν οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. Χαμένοι θυσίες. Βρε μαλάκα, θα μπεις από το μικροδελήσιο, το βλάκα που σε τυρέει. Μια Ελλάδα που μετατρέπει τον Έλληνα σε αυθεντικό δημιουργία. Διάλο, μαλάκα. Τώρα χύνουν κροκύλια δάκρυα. Βρε αρχιμαλάκα, ρε τσογλάκι εσύ. Η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απώς ερωτεύει Θεός και σπαρχηθώ. Γιατί γαμίσει όλο αυτό μέσα. Μηδέν. Μηδέν στο πηλίκιο. Είσαι μεγάλος μαλάκας εσύ, αγόρι μου. Ναι, εγώ. Είσαι πολύ μεγάλος μαλάκας. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Άντε ρε γαμός, μαλάκα. Μπορώ να ζητήσω ένα τραγούδι για αύριο. Για πείτε μου. Από το δρομολόγιο του Δήμου Μούτσινη Κουγκάτσου, το Ελλάδα, Ελλάδα. Είναι το τελευταίο τραγούδι στο δίσκο. Ελλάδα, Ελλάδα. Και ερμηνεύει ο Μητσιάς. Πήγες αγάπη, παράδεισε πρώτε που πήγε. Ελπίδα, περάσαν οι μέρες, περάσαν τα χρόνια και ακόμα δεν είδα ατρόμητους άντρες, σοφούς κυβερνήτες, μεγάλους αντάρτες να σπάσουν τις πύλες, να ρίχνουν τα τείχη, να τάζουνε κι η νύχτα να γίνει χρυσό μεσημέρι κι η χώρα διακάτα. Πούσε και κάνε ένα refresh σε παρακαλώ την Παρασκευή τα φρούτα του καλοκαιριού πριν φύγεις. Ποια? Τις αγγελίες εννοείται, την Αγγλικού εννοείται και διάφορους άλλους. Ναι. Γεια σας. Παίρνω και μια αγγελία. Τι αγγελία? Για ένα αυτοκίνητο, άσπρο. Και παχύ που λέμε, της μάνας του Καμάρι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, το έχουμε. Το έχετε? Ναι, τι. Πόσο το δίνετε? Το αυτοκίνητο, δεν γράφει πάνω. 12.000. Τόσο. Τιμή συζητήσει, τιμή. Ναι, ναι, τι θέλετε να συζητήσουμε πάνω στην τιμή. Τόσο είναι τώρα, μόλις έγινε η συζήτηση. Ναι, πόσο εδώ, πόσο. Πόσο τόσο. Μα ρωτήσατε πόσο κάνει, σας είπα πόσο κάνει, συζητήθηκε αυτό το θέμα. Τέλειωσε. Ναι, τώρα βαριέσαι να μιλήσει. Δεν βαριέμαι να μιλήσω, αυτό είναι. Γιατί γράφει συζητήσει, τιμή. Εκεί σου άλλαξε το θέμα, είδες 12.000. Το 12.000 πόσο να πάει για να σ' αρέσει, θα πάει 6, όχι. Τιμή. Το πολύ να πάει 11.800. 11.800 είναι το πρόβλημα, 200 ευρώ. Τιμή συζητήσιμη γράφει. Εκεί κόλλησες. Εκεί κόλλησα. Το παίρνω πίσω. Τιμή ασυζητητή. Αγία Βαρβάρα είσαι. Εγώ Αγία Βαρβάρα. Γεια σε παρακαλώ. Αγία Βαρβάρα γράφει πάνω. Δεν τρέπεσαι που θα μου πεις εμένα Αγία Βαρβάρα. Γιατί, τι πρόβλημα έχεις. Γύφτος είσαι. Γι' αυτό το πουλάς τόσο κάτω. Ρωμά. Τι Ρωμά. Έτσι θα μας λες. Και έχουμε και δικιά μας πιτσαρία. Την πίτσα Ρωμά. Πόσα χιλιόμετρα έχει. Δεν τα μέτραγα. Άντε ρε γάμος, μαλάκα. Έλα ρε Αποστολή.